รายการธรรมรับอรุณกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าถนายโศกแต่วันนี้จะได้ให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องตอนต่อจากเมื่อวานนี้ที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของคนถ่อยและคุณธรรม20อย่างที่ทำให้เป็นคนถ่อยตอนนี้มีคาถาหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงเรื่องว่าคนที่เป็นคนถ่อยเนี่ยไม่ใช่เพราะชาติกำเนิดแต่เป็นคนถ่อยเพราะกรรมแล้วก็ได้ยกตัวอย่างถึงลูกของคนจันทานที่ชื่อว่ามาตังคะด้วยการกระทำของตนก็ยังเป็นที่ให้ผู้อื่นบูชาได้เป็นที่ยกย่องนับหน้าถือตาได้ในบทนั้นท่านผู้ฟังที่พูดถึงลูกคนจันทานที่ชื่อมาตังคะนั้นมีรายละเอียดดังนี้ได้ยินว่าในอดีตการมหาบุรุษคือบริษัทก็ทำอยู่ซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงโดยอุบายต่างๆได้อุบัติในตระกูลของคนจันทานซึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่ตนให้สุกเองคือขอคนอื่นมาทำกินเขามีชื่อว่ามาตังคะมีรูปร่างไม่น่าดูอาศัยอยู่ในกระท่อมที่ทำด้วยหนังสัตว์ในภายนอกพระนครเที่ยวขอภิกษาในภายในพระนครเลี้ยงชีวิตอยู่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเขาโฆษณานักสัตว์คือการละเล่นเกี่ยวกับสุราในนครนั้นพวกนักเลงพากันเล่นกับบริวารของตนธิดาของพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งอายุราว15ถึง16ปีมีรูปโฉมน่าดูน่าเลื่อมใสดุจเทพกัญญาคิดว่าเราจะเล่นตามสมควรแก่ตระกูลวงของตนนางจึงบรรทุกสัมภาระเกี่ยวกับการละเล่นมีของเคี้ยวของกินเป็นต้นอย่างเพียงพอใส่เกวียนทั้งหลายขึ้นสู่ยานที่เตรียมด้วยม้าขาวเพศแม่ที่มีสีขาวปลอดไปทั้งตัวได้ไปสู่สถานที่ในอุทยานด้วยบริวารอันใหญ่นางมีชื่อว่าทิฏฐมังคลิกาได้ยินว่านางไม่ปรารถนาจะเห็นรูปที่ไม่สวยงามด้วยคิดว่าเป็นอวะมงคลด้วยเหตุนั้นนางจึงเกิดมีชื่อว่าทิฏฐมังคลิกาคือสิ่งที่เห็นเป็นมงคลในการครั้งนั้นบุตรของคนจันทานชื่อมาตังคะลุกขึ้นตามการเวลานั่นเดียวนุ่งผ้าเก่าผูกก้านตาลที่มือถือภาชนะเข้าสู่นครเมื่อเห็นมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็เคาะก้านตาลแต่ไกลทีเดียวลำดับนั้นแลนางทิฏฐมังคลิกะอันบุรุษทั้งหลายกำลังไล่ชนที่เลวข้างหน้าข้างหน้าว่าพวกเจ้าจงลุกออกไปพวกเจ้าจงลุกออกไปเขามีบุรุษนำทางอยู่ได้เห็นมาตังคะในท่ามกลางประตูนครจึงกล่าวว่านั่นใครมาตังคะข้าพเจ้าเป็นลูกคนจันทานชื่อมาตังคะนางทิฏฐมังคลิกะจึงคิดว่าคนทั้งหลายที่ไปเห็นคนเช่นนี้จะมีความเจริญแต่ที่ไหนดังนี้แล้วจึงสั่งให้นำยานกลับมนุษย์ทั้งหลายโกรธแล้วว่าพวกเราไปสู่อุทยานแล้วพึงได้วัตถุมีของเคี้ยวและของกินเป็นต้นอันใดอันตรายแห่งวัตถุมีของเคี้ยวและของกินเป็นต้นนั้นของพวกเราถูกเจ้ามาตังคะกระทำเสียแล้วเขาทั้งหลายจึงพูดกันว่าพวกเราจงจับคนจันทานชื่อมาตังค่านี้ตีมันทุบมันด้วยก้อนดินทั้งหลายดังนี้พวกคนเหล่านั้นเมื่อกระทำดังนั้นมีความสำคัญว่านายมาตังคะบุตรคนจันทานนั้นตายแล้วจึงจับที่เท้าแล้วทิ้งไปที่ส่วนข้างหนึ่งกลบด้วยหยากเหยื่อแล้วก็หลีกไปมาตังคะกลับ ได้สติขึ้นลุกขึ้นถามมนุษย์ทั้งหลายว่านายชื่อว่าประตูเป็นของทั่วไปแก่คนทั้งปวงหรือทำไว้สำหรับพวกปรามเท่านั้นมนุษย์ทั้งหลายกล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นประตูเป็นของทั่วไปแก่คนทั้งปวงมาตังคะมีความคิดว่าก็มนุษย์ทั้งหลายให้เราผู้เข้าไปทางประตูที่เป็นที่ทั่วไปแก่ชนทั้งปวงแล้วยังชีวิตให้เป็นไปด้วยการพิขาจารให้เราถึงความพินาศย่อยยับถึงเพียงนี้เพราะนางทิฏฐะมังคลิกาเป็นเหตุเขาจึงเที่ยวไปตามถนนสู่ถนนบอกแก่มนุษย์ทั้งหลายแล้วนอนที่ประตูเรือนของพราหมณ์ด้วยคิดว่าถ้าเราไม่ได้นางทิฏฐะมังคลิกาแล้วจะไม่ลุกขึ้นเลยพราหมณ์เจ้าของเรือนได้ฟังว่านายมาตังคะบุตรคนจันทานนอนที่ประตูเรือนจึงกล่าวกับคนรับใช้ว่าเธอจงให้กากนิกหนึ่งแก่เขาเอาน้ำมันงาทาตัวแล้วจงให้ไปดังนี้นายมาตังคะนั้นย่อมไม่ปรารถนาเงินกากนิกนั้นจึงกล่าวว่าถ้าเราไม่ได้นางทิฏฐะมังคลิกาแล้วจะไม่ลุกขึ้นทีเดียวจากนั้นพราหมณ์จึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงให้สองกากนิกจงให้กินมูลหนึ่งกากนิกเอาน้ำมันงาทาตัวหนึ่งกากนิกแล้วก็ให้ไปดังนี้นายมาตังคะไม่ต้องการกากนิกแม้นั้นยังพูดยืนยันตามเดิมนั่นแหละพราหมณ์เมื่อได้ฟังแล้วก็สั่งว่าถ้าอย่างนั้นจงให้มาสกบาทหนึ่งให้กึ่งกหาปณะสองให้กหาปณะสามให้กหาปณะจนถึงร้อยกหาปณะดังนี้เขาก็ไม่ต้องการยังพูดยืนยันตามเดิมนั่นแหละเมื่อพวกคนทั้งหลายอ้อนวอนอยู่อย่างนั้นทีเดียวพระอาทิตย์ก็อัสดงลำดับนั้นนางบรามณีลงจากปราสาทให้ล้อมผ้าม่านเข้าไปหามาตังคะนั้นแล้วอ้อนวอนกล่าวว่าแน่พ่อมาตังคะเจ้าจงอดโทษแก่นางทิฏฐะมังคลิกาเถิดจงรับ 1,000 กหาปณะจงรับ 2,000 กหาปณะ 3,000 กหาปณะจนถึงแสนกหาปณะดังนี้เขาก็คงนอนนิ่งอย่างนั้นทีเดียวเมื่อ 4-5 วันล่วงไปอย่างนี้แล้วชนทั้งหลายมีขัตติยกุมารเป็นต้นให้บรรณาการแม้มากแล้วเมื่อไม่ได้นางทิฏฐะมังคลิกาชนเหล่านั้นจึงกระซิบบอกที่หูของมาตังกาว่าในท่านธรรมดาบุรุษทั้งหลายทำความเพียรหลายปีจึงถึงความปรารถนาท่านอย่าเบื่อเลยจะได้นางทิฏฐะมังคลิกาโดยล่วงไป 2-3 วันแน่แท้นายมาตังคะก็คงนอนนิ่งอย่างนั้นนั่นแหละลำดับนั้นในวันที่7พวกคนคุ้นเคยโดยรอบเรือนของพราหมณ์นั้นลุกขึ้นแล้วกล่าวกับพราหมณ์ว่าท่านจงให้มาตังคะลุกขึ้นหรือจงให้นางทาริกาคือลูกสาวของท่านอย่าให้พวกเราทั้งหมดต้องชิบหายเสียเลยก็ได้ยินว่าพวกชนเหล่านั้นมีทิฏฐิความเห็นความเชื่ออย่างนี้ว่าถ้ามีคนจันทานนอนตายอย่างนี้ที่ประตูเรือนของคนใดพวกคนที่อยู่ในเรือนโดยรอบ7หลังคาเรือนพร้อมด้วยเรือนของคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนจันทานด้วยด้วยเหตุนี้พราหมณ์และพราหมณีจึงให้นางทิฏฐะมังคลิกานุ่งผ้าเก่าสีเขียวให้วัตถุทั้งหลายมีกระบวยและหม้อเป็นต้นนำนางผู้คร่ำครวญอยู่ไปสู่ที่ที่นายมาตังคะนอนอยู่นั้นแล้วแล้วกล่าวว่ามาตังคะเจ้าจงรับนางทาริกานี้ลุกขึ้นแล้วก็ไปเสียเถิดนางทาริกานั้นยืนที่ข้างแล้วกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เป็นสามีเชิญท่านลุกขึ้นเถิดเราจะไปยังเรือนของท่านมาตังคะจึงกล่าวว่านางผู้เจริญเราถูกบริวารชนของเจ้าทุบตีเสียจนยับเยินทุพพลภาพเจ้าจงยกเราขึ้นหลังแล้วพาไปเถิดพวกเราไม่อาจเพื่อจะอยู่ในพระนครจงนำฉันไปสู่กระท่อมหนังในภายนอกพระนครนางจึงทำตามคำดังนั้นยกเขาขึ้นหลังแล้วก็พาไปเมื่อชาวพระนครกำลังมองดูกันอยู่นั่นแหละพามาตังคะออกจากพระนครไปสู่นิคมของพวกคนจันทานอยู่ในกระท่อมหนังแล้วครั้นนำไปแล้วจึงเอาน้ำมันทาร่างกายของมาตังคะให้อาบด้วยน้ำอุ่นต้มข้าวยากูให้ลำดับนั้นนายมาตังคะนั้นมิได้ล่วงเกินนางให้ผิดประเพณีแห่งเผ่าพันธุ์ให้นางพักอยู่ในเรือน2-3วันแล้วคิดว่าก็เมื่อตัวเราจะกระทำให้นางถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภยศก็จำต้องบวชเสียก่อนจึงจะสามารถกระทำได้นอกจากนี้แล้วไม่มีทางลำดับนั้นมาตังคะจึงเรียกนางมาแล้วกล่าวว่าฉันจะไปป่าเมื่อฉันยังไม่ได้นำอะไรๆออกมาจากป่าการครองชีพของเราทั้งสองย่อมเป็นไปไม่ได้เจ้าอย่ากรนกระวายไปจนกว่าเราจะกลับมาเราจะไปสู่ป่าดังนี้แล้วเขาก็บอกบริวารชนของเขาว่าแม้พวกเจ้าผู้อยู่ในเรือนก็เฝ้าเรือนอย่าละเลยช่วยดูนางผู้เป็นภรรยาของเราด้วยดังนี้แล้วก็เข้าไปสู่ป่าบรรพชาเป็นเพศสมณะมิได้ประมาทมัวเมาไม่นานนักก็ยังสมาบัติ8และอภิญญา5ให้เกิดขึ้นเขามีความคิดว่าก็ในบัดนี้เราจะเป็นที่พึ่งของนางทิฏฐมังคลิกาเขาจึงเหาะมาทางอากาศลงที่ประตูนครแล้วได้สั่งให้คนส่งข่าวไปยังสำนักของทิฏฐมังคลิกานางได้รับข่าวแล้วก็คิดว่าเห็นจะเป็นญาติคนหนึ่งของเราที่บวชแล้วรู้ว่าเราเป็นทุกข์จึงจะมาเยี่ยมเมื่อนางคิดดังนี้แล้วก็จึงไปที่ประตูนครนางเห็นและรู้แล้วว่าเป็นนายมาตังคะนั้นจึงหมอบที่เท้าทั้งสองแล้วกล่าวว่าท่านทำดิฉันให้หมดที่พึ่งท่านมาเพื่อประโยชน์อะไรโพธิสัตว์คือนายมาตังคะนั้นกล่าวว่าแน่นางทิฏฐมังคลิกาเจ้าอย่าเป็นทุกข์เลยฉันจักให้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นกระทำสักการะแก่เจ้าเจ้าจงไปเจ้าจงให้ทำการป่าประกาศว่าท้าวมหาพรหมเป็นสามีของดิฉันไม่ใช่นายมาตังคะท้าวมหาพรหมนั้นจะแหวกวิมานจันทร์แล้วมาสู่สำนักของดิฉันในวันที่7ดังนี้นางจึงกล่าวว่าท่านเจ้าขาดิฉันเป็นธิดาของพระมหาศาลได้ถึงความเป็นคนจันทานนี้เพราะบาปกรรมของตนไม่อาจจะเพื่อพูดได้อย่างนั้นมหาบุรุษคือโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าเจ้ายังไม่รู้อนุภาพของเรามาตังคะโพธิสัตว์นั้นจึงแสดงปาฏิหาริย์หลายอย่างโดยประการที่นางยอมเชื่อถือสร้างนางอย่างนั้นแล้วก็ไปสู่ที่อยู่ของตนนางก็ได้ทำอย่างนั้นพวกมนุษย์ต่างก็เพ่งโทษหัวเราะว่าก็นางทิฏฐมังคลิกานี้ถึงความเป็นคนจันทานแล้วเพราะบาปกรรมของตนจะทำมาตังคะนั้นให้เป็นมหาพรหมอีกอย่างไรกันดังนี้นางก็มีมานะเกิดมากยิ่งขึ้นจึงได้เที่ยวประกาศทั่วนครทุกๆวันว่าแต่นี้ไปท้าวมหาพรหมจะมาในวันที่6แต่นี้ไปท้าวมหาพรหม จะมาในวันที่5วันที่4วันที่3ในวันพรุ่งนี้และในวันนี้เป็นต้นดังนี้เมื่อมนุษย์ทั้งหลายฟังข่าวที่นางประกาศแล้วคิดว่าบางครั้งพึงมีแม้อย่างนี้จึงให้ทำมนดบที่ประตูเรือนของตนของตนได้จัดแจงสถานที่ผูกผ้าม่านประดับประดาทาริกาผู้เจริญวัยให้นั่งมองดูทางอากาศว่าเมื่อเท้ามหาพรหมมาจะถวายกัญญาทานลำดับนั้นมหาบุรุษเมื่อพระจันทร์โผล่ออกสู่พื้นท้องฟ้าในวันเพ็ญก็แหวกวิมานจันทร์มาปรากฏเป็นรูปเท้ามหาพรหมแก่มหาชนผู้มองดูมหาชนเข้าใจว่าพระจันทร์สองดวงเกิดแล้วดังนี้แต่นั้นเมื่อเขาเห็นเท้ามหาพรหมมาโดยลำดับได้ถึงความตกลงใจว่านางทิตะมังคลิกานี้พูดจริงนี้เป็นเท้ามหาพรหมทีเดียวมาด้วยเพศของมาตังคะในการก่อนเพื่อจะทรมานนางทิตะมังคลิกามหาบุรุษนั้นเมื่อมหาชนมองดูอย่างนั้นจึงลงในที่ที่เป็นที่อยู่ของนางทิตะมังคลิกานั่นแหละก็ในการนั้นนางมีฤดูมหาบุรุษนั้นลูบคลำสะดือของนางด้วยนิ้วมือขันก็ตั้งขึ้นด้วยการลูบคลำนั้นแต่นั้นจึงกล่าวกับนางว่าขันของเจ้าตั้งพร้อมแล้วเมื่อบุตรเกิดเจ้าจงอาศัยบุตรนั้นเลี้ยงชีพเมื่อมหาชนกำลังมองดูก็เข้าไปสู่วิมานจันทร์อีกพวกพราหมณ์พากันกล่าวว่านางทิตะมังคลิกาเป็นประชาบดีของพรหมเป็นมารดาของพวกเราเขาทั้งหลายจึงมาในที่นั้นประตูนครก็คับคั่งด้วยอำนาจแห่งพวกมนุษย์ผู้ใคร่เพื่อจะทำสักการะนั้นพวกพราหมณ์เหล่านั้นตั้งนางทิตะมังคลิกาในกองเงินให้อาบน้ำตกแต่งยกขึ้นสู่รถให้กระทำประทักษิณพระนครด้วยสักการะใหญ่ให้สร้างมนดบในท่ามกลางพระนครตั้งนางไว้ในตำแหน่งที่เห็นว่าประชาบดีของพรหมให้อยู่ในมนดบนั้นว่าขอให้นางอยู่ในมนดบนี้ก่อนจนกว่าพวกเราจะทำโอกาสเป็นที่อยู่อันเหมาะสมแก่นางนางได้คลอดบุตรที่มนดบนั่นเดียวก็ในวันบริสุทธิ์พวกพราหมณ์ให้นางพร้อมกับบุตรอาบน้ำสระผมแล้วตั้งชื่อทารกว่ามันทัพพยกุมารเพราะเหตุเกิดในมนดบและจำเดิมแต่นั้นพวกพราหมณ์เที่ยวแวดล้อมกุมารนั้นว่าเป็นบุตรของมหาพรหมบรรณาการหลายแสนประการก็มาในที่นั้นพวกพราหมณ์เหล่านั้นตั้งอารักขากุมารคือเด็กผู้ดูแลรักษาพวกที่มาก็ไม่ได้เพื่อเยี่ยมมันทัพยกุมารได้โดยเร็วมันทัพยกุมารอาศัยความเจริญโดยลำดับปรากฏแล้วเพื่อจะให้ทานเขาไม่ให้ทานแก่คนกำพร้าและคนเดินทางพูดถึงพร้อมด้วยความหวังแต่ให้แก่พวกพราหมณ์เท่านั้นมหาบุรุษนั้นระลึกได้ว่าบุตรของเราจะให้ทานหรือไม่หนอเห็นกุมารให้ทานแก่พราหมณ์ทั้งหลายนั่นเดียวจึงคิดว่าเราจะทำโดยประการที่กุมารนี้ให้ทานแก่ชนทั้งหมดมหาบุรุษจึงห่มจีวรถือบาตรเหาะมาทางอากาศยืนอยู่ที่ประตูเรือนของบุตรนั้นมันทัพกุมารเห็นมหาบุรุษนั้นแล้วก็โกรธว่าสมณะนี้เป็นคนถ่อยมีเพศน่าเกลียดอย่างนี้มาจากไหนดังนี้แล้วมันทัพกุมารจึงได้กล่าวคาถานี้ว่าก ุโตนุอาคัจจสิจัมมะวาสิโอตันละโกปังสุปิสาจะโกวะสังการะโจลังปฏิมุญจะกันเถโกเรตุวังโหสิอะทักกิเนโยแปลว่าท่านนุ่งหนังสัตว์มีรูปร่างน่าเกลียดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นมาจากที่ไหนกันท่านสวมต้นผ้าซึ่งได้จากกองอยากเยื่อไว้ที่คอเป็นผู้ไม่ควรรับทักษิณาเป็นใครกันนะดังนี้พวกพราหมณ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าชนทั้งหลายจงจับจงจับแล้วก็จับมหาบุรุษนั้นทุบตีให้ถึงความพินาศย่อยยับมหาบุรุษจึงได้เหาะไปทางอากาศยืนอยู่ที่ภายนอกพระนครเทวดาทั้งหลายโกรธแล้วจึงจับคอของมันทัพกุมารเอาเท้าชี้ฟ้าเอาศีรษะลงดินตั้งไว้กุมารนั้นมีในตาตลนมีน้ำลายไหลออกจากปากหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดคือกุรุกุรุเสวยเวทนาอย่างใหญ่นางทิตะมังกริกาฟังแล้วถามว่ามีใครมาหรือเมื่อเขาตอบว่าบรรพชิตมาก็ถามว่าไปไหนไปอย่างนี้นางจึงไปที่นั้นแล้วอ้อนวอนว่าท่านเจ้าขาขอท่านจงอดโทษแก่ทาสของท่านดังนี้แล้วก็หมอบลงที่พื้นใกล้เท้าของมหาบุรุษนั้นก็โดยสมัยนั้นมหาบุรุษเที่ยวบิณฑบาตได้ข้าวยาคูดื่มข้าวยาคูนั่งอยู่ในที่นั้นเขาได้ให้ข้าวยาคูที่เหลือนิดหน่อยแก่นางทิตะมังกริกาแล้วกล่าวว่าเธอจงไปจงกวนข้าวยาคูนี้ในหม้อน้ำแล้วหยอดที่ในตาหูแล้วรูจมูกและประพรมร่างกายทั้งสิ้นของคนพิการทั้งหลายคนพิการทั้งหลายจะหายพิการนางจึงได้กระทำดังนั้นแต่นั้นเมื่อมันทัพกุมารมีร่างกายปกติแล้วนางจึงกล่าวกับบุตรว่ามาเถิดพ่อมันทัพยะพวกเราจะให้มหาบุรุษนั้นอดโทษแล้วพาบุตรและพราหมณ์ทั้งปวงให้นอนหมอบที่บาดมูลของมหาบุรุษนั้นแล้วขอขมาให้อดโทษมหาบุรุษนั้นให้โอวาทว่าพึงให้ทานแก่ชนทั้งปวงดังนี้แล้วกล่าวธรรมกถาแล้วก็ไปสู่ที่อยู่ของตนมหาบุรุษมีความคิดว่านางทิตะมังคลิกาเราได้ทรมานปรากฏแล้วในสตรีทั้งหลายมันทัพยกุมารปรากฏแล้วในบุรุษทั้งหลายก็ในบัดนี้เราพึงทรมานใครแต่นั้นเขาได้เห็นชาติมันตะดาบทผู้อาศัยพันธุมดีนครอยู่ที่ฝั่งแห่งภูมิภวดีนาทีดาบทนั้นคิดว่าเราเป็นผู้ประเสริฐโดยชาติจะไม่บริโภคน้ำที่คนอื่นทั้งหลายบริโภคแล้วจึงพักอยู่ที่เหนือแม่น้ำมหาบุรุษสำเร็จการอยู่เหนือภูมิภาคของดาบทนั้นในเวลาที่ดาบทนั้นบริโภคน้ำจึงเคี้ยวไม้สีฟันโยนลงในแม่น้ำดาบทเห็นไม้สีฟันนั้นถูกน้ำพัดไปก็คิดว่าใครทิ้งไม้สีฟันนี้เขาจึงไปทวนกระแสน้ำเห็นมหาบุรุษแล้วถามว่าเจ้าเป็นใครในที่นี้มหาบุรุษข้าเป็นคนจันทานชื่อมาตังคะอาจารย์ดาบทเจ้าจงหลีกไปคนจันทานอย่ามาอยู่เหนือน้ำมหาบุรุษจึงตอบว่าดีละท่านอาจารย์เขาจึงไปพักอยู่ใต้แม่น้ำเมื่อเขาสีฟันโยนไม้สีฟันลงไปในน้ำไม้สีฟันก็ทวนกระแสน้ำมาสู่สำนักของดาบทดาบทนั้น ก็ไปกล่าวกับเขาอีกว่าออกไปเถิดเจ้าคนจันทานจงอย่ามาอยู่ในที่ใต้แม่น้ำจงอยู่ในที่เหนือน้ำเท่านั้นมหาบุรุษก็รับคำว่าดีละจึงทำตามคำสั่งทั้งทำอย่างเดิมอีกดาบทก็โกรธว่าเจ้าอย่าทำอย่างนั้นอีกจึงสาปแช่งมหาบุรุษว่าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นขอศีรษะของท่านจงแตกออกเป็นเจ็ดเสียงฝ่ายมหาบุรุษก็กล่าวว่าดีละท่านอาจารย์แต่เราจะไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นเขาจึงห้ามมิให้พระอาทิตย์ขึ้นแต่นั้นราตรีไม่สว่างความมืดเกิดขึ้นชาวพันธุมดีกลัวจึงพากันไปสู่สำนักของดาบทแล้วถามว่าท่านอาจารย์พวกกระผมจะมีความปลอดภัยหรือหนอและพวกชาวพนันทกรแม้เหล่านั้นก็สำคัญดาบทนั้นว่าเป็นพระอรหันต์ดาบทนั้นก็บอกเรื่องทั้งหมดแก่ชาวพนันทกรเหล่านั้นพวกเขาจึงเข้าไปหามหาบุรุษแล้วอ้อนวอนว่าท่านเจ้าขาขอท่านจงปล่อยพระอาทิตย์เถิดมหาบุรุษกล่าวว่าถ้าเผื่อว่าพระอรหันต์ของพวกท่านมาขอขมาฉันจะปล่อยพวกมนุษย์ไปแล้วกล่าวกับดาบทว่ามาเถิดท่านผู้เจริญท่านจงขอขมาท่านมาตังค้าบัณฑิตพวกกระผมอย่าได้ชิบหายเพราะเหตุแห่งการทะเลาะของพวกท่านดาบทนั้นกล่าวว่าเราจะไม่ขอขมาคนจันทานมนุษย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านอย่าให้พวกกระผมชิบหายเลยมนุษย์เหล่านั้นจึงได้พากันจับมือและเท้านำไปสู่สำนักของมหาบุรุษมหาบุรุษกล่าวว่าก็เมื่อดาบทนอนหมอบใกล้เท้าของเราขอขมาอยู่เราจะอดโทษให้มนุษย์ทั้งหลายจึงกล่าวให้ดาบทนั้นดำอย่างนั้นดาบทก็กล่าวว่าเราจะไม่ไหว้คนจันทานมนุษย์ทั้งหลายก็กล่าวว่าท่านจะไม่ไหว้ตามความพอใจของท่านนั่นนี้แล้วก็จึงจับมือเท้าหนวดและคอเป็นต้นให้นอนใกล้เท้าของมหาบุรุษมหาบุรุษนั้นกล่าวว่าเราอดโทษแก่ดาบทนี้แต่ว่าเราจะไม่ปล่อยพระอาทิตย์เพราะความอนุเคราะห์แก่ดาบทนั่นแลเพราะเมื่อพระอาทิตย์มาดว่าจะขึ้นเท่านั้นศีรษะของดาบทนั้นจะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงมนุษย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าบัดนี้พวกเราพึงทำอย่างไรก็ถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงวางก้อนดินเหนียวบนศีรษะของดาบทและให้อยู่ในน้ำลึกประมาณคอเราจะปล่อยพระอาทิตย์ดังนี้เมื่อมหาสัตว์ปล่อยพระอาทิตย์แล้วก้อนดินเหนียวก็แตกออกเป็นเจ็ดเสียงตกลงมาดาบทนั้นกลัวแล้วก็จึงหนีไปพวกมนุษย์เห็นแล้วจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญจงดูอนุภาพของสมณะดังนี้แล้วกล่าวเรื่องทั้งหมดให้พิสดารเริ่มต้นแต่การทิ้งไม้สีฟันเป็นต้นเลื่อมใสในมหาบุรุษนั้นว่าสมณะที่เป็นเช่นนี้ไม่มีจำเดิมแต่การนั้นกฤหัตและบรรพชิตทั้งหลายมีกษัตริย์และพราหมณ์เป็นต้นในชมพูทวีปทั้งสิ้นก็ได้ไปสู่ที่บำรุงของมาตังกาบัณฑิตเขาดำรงอยู่ตามสมควรแก่อายุแล้วเพราะกายแตกจึงบังเกิดในบรมโลกด้วยเหตุนั้นเรื่องของคนจันทานชื่อมาตังกา